เมื่อใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตโยเซฟได้เรียกบรรดาญาติพี่น้องมาหาเขา จงฟังข้าเวลาของข้าเหลือน้อยเต็มทีแล้วพระเจ้าจะมาช่วยเหลือพวกเจ้าและนำพวกเจ้ากลับไปยังดินแดนที่พระองค์ได้สัญญากับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบไว้อย่างแน่นอนข้าอยากให้เจ้าสาบานว่าเมื่อพระองค์นำเจ้ากลับไปยังคานาอันเจ้าจะนำกระดูกของข้ากลับไปด้วย โจเซฟเสียชีวิตลงมาอายุได้110ปีศพของเขาก็ได้ถูกเก็บรักษาพันผ้าไว้ในโรงศพในประเทศอียิปต์เวลาหลายร้อยปีผ่านไปและลูกหลานของโยเซฟอีกหลายชั่วอายุก็เกิดมาเป็นจำนวนมากต่อมากษัตริย์ฟาโรห์องค์ใหม่ผู้ไม่สนใจจดจำความดีงามของโยเซฟที่ได้ทำไว้กับประเทศอียิปต์ได้ขึ้นปกครอง ทำไมพวกเจ้าฮีบรูเหล่านี้จึงได้ครองเมืองโกเชนที่นั่นเป็นดินแดนที่ดีที่สุดแล้วก็ปลูกพืชผลได้ดีที่สุดเมืองนึงว่าไงพวกที่ปรึกษาของข้าเจ้าผู้ฉลาดและจอมขมังเว ้ข้าแต่ฟาพระบาทเมืองโกเชนนั้นได้ถูกมอบให้กับโยเซฟและลูกหลานของเขาเนื่องจากความดีงามที่เขาได้ทำให้กับประเทศอียิปต์ในช่วงแห่งแรก นั่นมันหลายปีมาแล้วตอนนี้ข้าเป็นกษัตริย์และข้าไม่เป็นหนี้อะไรกับโยเซฟหรือลูกหลานของมันพวกมันทำให้ข้ารำคาญจงกำจัดพวกมันซะ ข้าแต่ฟาพระบาทพวกมันน่ะเป็นพวกที่ขยันทำงานข้าพระบาทว่าพวกมันน่ะเพิ่มจำนวนขึ้นเร็วกว่าคนอียิปต์ซะอีก นั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการจะพูดถึงพวกมันมีเยอะขนาดนั้นเนี่ยมันอาจจะรวมตัวเข้ากับทัพข้าศึกแล้วยึดอำนาจเราก็เป็นได้ข้าจะสั่งให้คุณพลของข้าให้ขับไล่พวกมันออกไปจากเมืองอียิปต์โดยเร็วที่สุด แต่ว่าข้าแต่ฝ่าพระบาทพวกฮีบรูยังคงมีประโยชน์พวกมัน มีประโยชน์อะไร พวกมันเป็นช่างแกะสลักชั้นเยี่ยมและยังเป็นคนงานที่มีความสามารถสูงข้าว่าจับพวกมันเป็นทาสจะดีกว่าพะยะค่ะ ทาสอย่างนั้นเป็นแผนที่ดีเจ้าที่ปรึกษา และที่เราปฏิบัติกับพวกมันยังโหดร้ายทารุณเลยไม่นานพวกมันก็จะล้มตายไปร้อยและจำนวนของพวกมันก็จะลดลงไปเองพะยะค ่ ะ ใช่ใช่แล้ว ข้าแต่พระองค์ข้าอาจจะเป็นผู้ควบคุมทาสพวกนี้เอง แผนของเจ้าคือ ข้าก็จะเป็นผู้คอยดูแลด้วยแส้ที่คอยเอาไว้เคี่ยนพวกมันได้ทุกมือพะยะค ่ะเยี่ยมเยี่ยมมากเจ้าไปทำตามนั้นได้เลย รับบัญชาพะยะค่ะ ที่ปรึกษาของข้ามีความคืบหน้าเรื่องของข้าเป็นไงบ้าง พวกมันอยู่ใต้การควบคุมของเราอย่างสมบูรณ์แบบถูกใช้งานอย่างหนักให้ก่ออิฐผสมปูนและทำงานทุกอย่างเมืองใหม่ทั้งสองคือพิทมกับรำซับก็คืบหน้าไปมากแล้วพะยะค่ะ แล้วพวกมันลดจำนวนลงอย่างที่วางแผนกันไว้ไหมว่าไงเจ้าดูกระอักกระอ่วนเหลือเกินเนี่ย คือว่าไม่ว่าข้าจะลงโทษมันทรมานพวกมันกดขี่ข่มเหงพวกมันสักเท่าไหร่แต่พวกมันก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆพะยะค่ะ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็จงให้มันทำงานให้หนักยิ่งขึ้นลงโทษพวกมันให้หนักขึ้นเราต้องควบคุมจำนวนการเกิดของพวกมัน รับบัญชาพะยะค่ะ จงสรุปผลการทำงานของเจ้ามาที่ปรึกษาของข้า คือในด้านการทำงานแล้วเป็นไปด้วยดีพะยะค่ะแต่เรื่องการควบคุมจำนวนคนเห็นจะไม่สำเร็จเท่าที่ควรพะยะค ่ ะ เป็นเช่นนั้นก็จงใช้วิธีไหนก็ได้เราต้องควบคุมจำนวนของพวกมัน ข้าได้คิดวางแผนที่รุนแรงกว่าไว้รองรับแล้วพะยะค่ะ อะไรว่ามาสิ ข้าแต่ฟาพระบาทข้าให้ความเห็นว่าเราจะฆ่าทารกเพศชายชาวฮีบรูที่เกิดใหม่ให้หมด ฟาโรได้ส่งคนไปหานางผดุงครรภ์ชาวฮีบรูมาเข้าเฝ้าน างผดุงครรภ์คนฮีบรูมาถึงที่นี่แล้วใช่ไหม ใช่พะยะค่ะฝ่าพระบาทพวกนางชื่อชิปรากับปูอาน ำพวกเขาเข้ามาก ษัตริย์ฟาโรจอมราชาแห่งชาวอียิปต์ผู้ปกครองชาวประชาบุตรชายของเทพเจ้า เสด็จแล้วจงคุกเข่าทำความเคารพ ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ลุกขึ้นเถอะพวกเจ้าคือนางพดุงครรภ์ของชาวฮีบรูใช่หรือไม ่ใช่ใช่เถอะค่ะ จากวันนี้ไปเจ้าจงฆ่าเด็กชายชาวฮีบรูที่เกิดใหม่ให้หมดหากข้ารู้ว่าเจ้าไม่ทำตามที่ข้าสั่งแล้วก็เจ้าจะต้องรับโทษตามประหารเข้าใจหรือไม ่แต่พวกนางพดุงครรภ์ไม่ยอมทำตามคำสั่งขององค์กษัตริย์เนื่องจากความเคารพในพระเจ้าหลังจากนั้นไม่นานฟาโรห์จึงเรียกพวกเขาเข้าพบ ชิฟรานี่คงเป็นจุดจบของเราทั้งสองคนแล้วกษัตริย์ฟาโรห์จะฆ่าเราถ้าเราไม่ทำตามคำสั่ง เป็นไปไม่ได้ที่เราจะทำตามคำสั่งของกษัตริย์แล้วเรายังสู้หน้ากับพระเจ้าอยู่ได้ถ้าเราตายเราก็จะตายโดยไม่รู้สึกผิดบาป เจ้าทั้งสองคนทำให้ข้าผิดหวังมากเจ้ารู้นี้ว่าข้าสั่งให้ฆ่าเด็กชายฮีบรูที่เกิดใหม่ให้หมดทำไมพวกเจ้าล่ะจะถึงได้ขัดคำสั่งข้าเจ้าไม่ได้ฆ่าเด็กเลยสักคนฮะทำไมอ่ะทำไมถึงทำอย่างนั้นเจ้ามีข้อแก้ตัวอะไรหรือเปล่า ข้าแต่ฝ่าพระบาทขอความกรุณาให้ข้าพระบาทได้อธิบายหญิงชาวฮิบรูมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพวกเขาคลอดลูกได้ก่อนที่ข้าพระองค์ทั้งสองจะไปถึง เป็นความจริงเพคะ เอาละข้ายอมรับข้อแก้ตัวนี้ออกไปได้ละออกไปเลย หลังจากที่นางพดุงครรภ์ทั้งสองออกจากวังของฟาโรห์แล้วพวกเขาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก ตายฟาโรห์ไม่ได้สั่งตัดหัวพวกเราต้องขอบคุณพระเจ้าน ี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า พระเจ้าได้ทรงกรุณาต่อนางพดุงครรภ์ทั้งสองและให้พวกเธอมีครอบครัวเป็นของตัวเองและจำนวนคนฮิบรูก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆเราต้องหยุดพวกมันหยุดพวกมันเจ้าดีไหม แต่จะทำยังไงแล้วว่าพระบาท ข้าตัดสินใจแล้วว่าจะฆ่าเด็กผู้ชายให้หมดไง พวกข้าพระบาทได้พยายามแล้วฝ่าพระบาทก็ทราบแล้วพวกนางพดุงครรภ์ไม่ยอมให้ความร่วมมือด้วยพยากร ใช่พวกมันไม่ยอมทำตามเพราะเป็นคนฮีบรูด้วยกันพวกมันนับถือพระเจ้าจากนี้เนี่ยข้าจะประกาศให้หน้าที่ของการฆ่าเด็กผู้ชายฮีบรูเป็นหน้าที่ของเราทุกคน องค์กษัตริย์แห่งอียิปต์โอรสของเทพเจ้าเทพเจ้าแห่งแม่น้ำไนและจักรวาลได้ต่างให้น้ำเด็กชายทุกคนที่เกิดจากหญิงชาวฮิบรูไปโยนทิ้งในแม่น้ำไนล์ชาวอียิปต์ทุกคนชายและหญิงหนุ่มและชรามีหน้าที่รับผิดชอบในการกระทำนี้ดังนั้นจงกระทำตามนั้น